Када было мяняць усё гэта на гарадскую цеснату, на гімназічную муштру і зубрэння, на казённыя муры, на шэры снег у асеннім халодным горадзе.